الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salamu zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Leo tupo katika majlisi ya 20 fi asbabi an-nasr al-haqiqiyya. Tupo katika sababu za nusra za uhakika baada ya kuelezea ghazwat Badri tukatoka hapo tukaelezea ghazwat Fathu Makkah jana ambapo matukio yote haya mawili yamefanyika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo tunaelezea sababu za nusra ya uhakika, kwa sababu kwa matukio hayo yote hayo mawili na kuwa ni sehemu ya ushindi, Waislamu wakawa wameshinda tukio hayo. Hii inaonyesha kuna sababu ambazo zilizosababisha Waislamu kushinda. Jambo la mwanzo katika vita vya Badri, uwezo ule wa madia ambao upo dhahiri kwamba mtu anaweza akashinda katika vita vya Badri haukuwepo. Kadhalika pia Fathu Makkah ni tukio kubwa, tukio zito. Waislamu kama inavyosomwa katika vitabu vya tarehe wamepata dhiki katika mji wa Makkah mpaka kukimbia. Mtume sallam amekimbia mji wake. Lakini kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala karudi na akaufungua mji ule kwa uwepesi, jambo ambalo pia halikuwa jepesi kufikirika. Sasa kutakuwa na sababu ambazo zilizosababisha hilo amezitaja Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika majlisi hii. Sema alhamdulillah alazim fi qadri alaziz fi qahrihi alalim bihali alabd fi sirrihi wa jahri aljaid ala almujahid binasri wa ala almutawadhi min ajlihi birafi yasma'u sarif alqalam inda khatti satri wa yara annamla yadubu fi fayafi faq qafri ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره أحمده على القضاء حلوه ومره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقامة لذكره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالبر إلى الخلق في بره وبحره صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر السابق بما وقر من الإيمان في صدره وعلى عمر معز الإسلام بحزمه وقهره وعلى عثمان ذي النورين الصابر من أمره على مره وعلى علي ابن عمه وصهره وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما جاد السحاب بقدره وسلم تسليما. إخواني لقد نصر الله المؤمنين في مواطن كثيرة. دوغزانغوني وحقيقة الله amewanusuru waumini sehemu tofauti tofauti, sehemu nyingi. Fi Badrin wal Ahzabi wal Fath wa Hunain wa ghairiha. Katika vita vya Badri, vita vya Ahzab, vita vya Hunain na nyinginezo katika vita, kadhalika pia vita vya Fath Makka. Nasarahum Allah wa fa'an bi wa'di. Allah aliwanusuru masahaba pamoja na Mtume SAW akiwa ni katika kutekeleza ahadi zake au ahadi yake, wa kana haqqan alaina nasru mu'minin. Na Allah amesema katika Qur'an surati Ar-Rum aya 47 kwamba na imekuwa ni haki yetu au ni haki juu yetu kwa nusuru waumini. Hivi ndivyo ambavyo Allah ameahidi, na ahadi yake ni lazima iwe ni yenye kutekelezwa, iwe ni yenye kutekelezeka, kama pia alivyosema katika surati Ghafir aya ya 51 52, inna lanansuru rusulana, hakika sisi ni wenye kuwanusuru mitume wetu. Walladhina amanu fil hayati dunya, na wale ambao walioamini katika maisha ya dunia. Wa yauma yaqumu al-ashhad, na siku ya kiyama. Wa yauma yaqumu al-ashhad ay yawm al-qiyama, ambapo watasimama mashahidi min al-malaika war-rusul siddiqina wash-shuhada, hawa wote wakitoa ushahidi juu ya yale ambayo yaliyokuja kuletwa na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum, siku ambayo madhalim nyuzuru zao hazito wanufaisha baada ya kuwa wameletewa ujumbe wakaukanusha. Wala humu la'ana, na watakuwa ni wenye kulaaniwa. Madhalimu hawa takuwa ni wenye laana. Wala hum su'u dar, pia watakuwa ni wenye kuingia motoni. Su'u dar bi maana annar, maana madhalim siku ya kiyama mafikio yao yatakuwa ni jahannam. Kwa hiyo aya hizi pia zimeonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametoa ahadi ya kuwanusuru mitume wake. Nasarahum Allahu li'annahum qa'imuna bidinihi, Allah ananusuru mitume wake kwa sababu wao ndio wanaosimamia dini yake. Wa huwa adh-dhahiru 'ala al-adyani kulliha, dini ya Allah ambayo ndiyo dini kuu zidi ya dini nyingine zote ambazo zilizopo hapa ulimwenguni, na ndiyo dini yenye kushinda dini nyingine zilizopo hapa ulimwenguni. Faman tamassaka bihi fahuwa dhahirun ala al-umami kulliha, yeyote atakayeshikamana na dini hii ya Uislamu ambayo Allah amewatumia, amewatuma mitume wake, basi mtu huyo atakuwa ni mshindi dhidi ya nyumati zote zilizopita. Walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq, yeye Allah ndiye ambaye alimtuma mtume wake kwa uongofu na dini ya haki. Liudhhirahu ala dini kulli, ili dini hii ije kuzishinda dini nyingine. Wala ukariha almushrikun, ushindi huu ni wenye kupatikana hata kama washirikina hawatopenda jambo hilo na watachukia. Nasarahumullahu ta'ala, Allah amewanusuru mitume wake. Li'annahum qamu bi asbabin nasri alhaqiqiyya almadiyya minha almanawiyya, kwa sababu mitume hawa ndio ambao waliosimama kwa kutekeleza na kutenda zile sababu za nusra, sababu za ushindi, tena sababu za uhakika ambazo zenye kuonekana miongoni mwazo, na sababu za uhakika za kimaana zisizoonekana. Fakana indahum min al-azm, ma barazu bihi ala a'daihim, wakawa mitume wana azma, azma ambayo walidhihiri na ushindi dhidi ya maadui zao. Akhdham bi tawjihi Allah ta'ala lahum wa tamashiyan ma hadihi wa tathbitihi iyahum, wameshinda hao zao kwa sababu ya kuchukua ule muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala yopewa, na sababu na muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika pia, na kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala aliwathibitisha katika hilo. Sababu bila kuthibitishwa huwezi kufuata muongozo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika kala Allah ta'ala, Allah nasema katika surat Ali Imran aya 139 na 140, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kwamba msinyongeke mkawa wanyonge, na wala msihuzunike mkawa na huzuni, wa antumul a'launa hali ya kuwa nyinyi mko juu ya hao washirikina na makafiri, in kuntum mu'minin ikiwa nyinyi ni waumini. Maana yake yule yote ambaye atakayehuzunika na akanyongeka akahisi kwamba makafiri na washirikina wana nguvu dhidi ya Waislamu na Uislamu, huyo imani yake itakuwa imeondoka au imepungua. Yamsaskum qaruhun faqad masal qauma qaruhun mithlu, ikiwa litakupateni jeraha basi watu hawa makafiri walishapata na jeraha kama hilo pata nyinyi. Watilka alayyam nudawiluha baina an-nas, lakini hayo ni masiku tu tunayageuza geuza, leo nyinyi kesho wao. Kwenye Badr mliwashinda, lakini kwenye Uhud ma mukhalafati amri Rasulillah sallallahu alayhi wasallam walipatikana wafu takriban watu 70 shuhada Uhud, takriban watu 70 ambao waliozikwa katika viwanja vya Uhud. Fa hili jambo ni jambo ambalo linapatikana kwenu na linapatikana kwao, na halitakiwi liwanyongeshe na liwadhoofishe kuona kwamba wao wapo juu na dini yao iko juu ya dini ya Uislamu. Tilka al-ayyam nudawiluha baina an-nas, inshallah. Akasema pia katika surati An-Nisa, watia nguvu Uislamu kuwapa iza, aya 104, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjuna wa kana Allahu aliman hakima. Kama msinyongeke mkawa mna wabembeleza hawa makafiri na kujidhalilisha kwa wao kwa kutaka salama, kwa kutaka amani hali ya kuwa mna nguvu, Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia Waislamu, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, ikiwa nyinyi mnapatwa na mambo yenye kuwatia uchungu kadhalika pia na wao wanapata uchungu katika baadhi ya nyakati kama mnapata uchungu. Watarjuna minallahi ma la yarjun, lakini nyinyi mna ziada baada ya kupata uchungu na wao kupata uchungu katika baadhi ya mambo yanayokupateni katika baadhi ya nyakati na wao pia, kinyinyi ziada yenu ni kwamba mnataraji kwa Allah thawabu malipo hata kama mtakufa kiwa katika hali kama hiyo. Tupigana nao hawa watakuweni, mtabaki na majeraha, mtabaki na vilema, mtaishi katika maisha ya shida, mtapata mali, watu watakukataeni, mtakuwa wanyonge katika jamii zenu, jamii zenu zitakukataeni kwa sababu ya kushika dini. Basi nyinyi mnataraji yale ambayo wasiyotaraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana ikiwa mtakufa mnyi mtapata pepo, na wao wakifa wataingia motoni. Wa kana Allahu aliman hakima, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi na mwenye hikma. Kadhalika pia katika aya zinazoonyesha nusra, kwamba Allah amewaahidi nusra Waislam na Waislam ni washindi aina makano, Allah anasema katika surati Muhammad aya 35 na 36, fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun wallahu ya'lamu wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum innama alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahu. Allah anasema wala tahinu, msinyongeke na mkadhoofika watad'u ila salmi, na mkakimbilia kwenye kujisalimisha kwao. Wa antumul a'launa, ikiwa nyinyi mko juu ya hao makafiri. Wallahu ma'akum, pamoja na hivyo Allah yuko pamoja nanyi pia akiwanusuruni. Allah ameweka ahadi ya kuwanusuruni, hamna haja nyinyi kujinyongesha na kujirudisha chini. Wala yatirakum a'malakum, na Allah hato kupunguzieni matendo yenu, nyanganyeni yale ambayo mliyatenda. Innamal hayatu dunya, hakika la kufahamu nyinyi ili muweze kubaki katika thabati ya misimamo yenu ya sawasawa, ni mtambue kwamba maisha ya dunia, hakika uhakika kabisa wa maisha hapa duniani, laibun walahun, ni mchezo na pumbao tu, ambapo pumbao huo na mchezo huo unapita, hautomsaidia mtu chochote. Kuna baadhi ya watu wanajinyongesha na kurudi chini kwa sababu tutadhofika, kwa hana wafuasi, atashuka cheo. Hata kama utashuka cheo, lakini tambua kwamba haya maisha ni ya kupita. Hata kama utakuwa dhaifu, lakini tambua haya maisha ni ya kupita. Na mtu yupo katika cheo, akiambiwa kwamba achana na cheo hicho ufuate haki, atashindwa kwa sababu watu wanamheshimu. Akifika sehemu, watu wanasimama msindikiza, wanamsifu, hawezi kuacha kitu kama hicho kwa sababu ya kutaka tu maisha hapa duniani. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, msijongeshe chini ya hivyo vyeo, hizo nafasi, kama ni mali wa ma ila dhali, kwa sababu ikiwa ni vyeo ni vya hapa duniani, ikiwa ni mali ni za hapa duniani, na dunia ni mchezo ambao hauna faida mwisho wake, kadhalika pia pumbao. Fakanu bihadhihi takwiyati watathbiti, wakawa Waislamu wa wakati huo masahaba kwa nguvu hizi walizopewa na Allah na kuthibitishwa huku walikothibitishwa na Allah, yasiruna biquwwatin wa azmin wa jiddin, wanatembea kwa nguvu na kwa azma na kwa juhudi. Wa akhadhu bikulli nasibi min alquwwati, na wakachukua kila nafasi na fungu katika nguvu, imtithalan liqauli rabbihim subhanahu wa ta'ala, wakiwa wanajifananisha na kauli ya Mola wao tukufu aliye juu. Waahidu lahum mastata'tum min quwwa, kama nyinyi mkiwa katika hali ya mapambano na hawa wasiokuwa Waislamu makafiri, basi waandalieni kwa ajili yao sehemu ya nguvu kwa kiasi ambacho mnachoweza. Ikiwa kama ni mishale, basi wafundisheni watu zenu kupiga mishale. Ikiwa ni pumzi, wafundisheni watu zenu kukimbia, fahamu mazoezi ya pumzi maila dhali, sababu wakati huo ilikuwa ni wakati wa jihadi na shari'i. Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye anaongoza jihadi hiyo, na wakati huo kukiwa kuna asbabu za kupigana jihadi, basi Allah subhanahu wa ta'ala akawahimiza Waislamu wawe na maandalizi. Na ikiwa ni wakati wa ilm jihadu, ambayo inahitajia watu wapigane kupitia silaha ya ilm, basi aiddu lahum mastata'tum min quwwa, jiandaeni kwa ajili ya hao makafiri kwa kiwasi mnachoweza katika nguvu ya kutafuta hili. Watu wasomeshwe tauhid, watu wasomeshwe sunna, watu wawe na quwwatul maanawiyya katika kulubu, katika nyoyo zao, waweze kupigana na maasi, waweze kupigana na matamanio, waweze kusimamisha daula katika nafsi zao na familia zao, ili kuweza kutengeneza mustakbali uliokuwa mzuri. Al quwwatun nafsiyyan batina, katika quwwa za kinafsi za ndani, quwwati al-askariya dhahira, na nguvu za kijeshi za wazi. Nasarahumullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akawanusuru watu hawa, liannahum qamu bi nasri dini, kwa sababu wao walisimama kwa ajili ya kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa sasa hivi bitawdih, masala ya kuandaa quwwati al-ma'na quwwati dhahira al-askariya hakuna, sababu hatuna daula ya Kiislamu ambayo itakokuwa inaongozwa na kiongozi ambaye chini yake atatuongoza kwenda kuyatekeleza hayo, bi maana yale ambayo yanayofanywa na baadhi ya vijana shabab kwa maporini ni mambo ambayo yanaohalifu miongozo sahihi ya dini yetu ya Uislamu, min alkitabi wa sunna, tukana na kitabu na sunna. Ama al-an tunaandaa quwwat ish an-nafsiyatil batina, nguvu za kinafsi za ndani ambazo zinaendana sambamba na kuandaa nufusul muslimin katika aqidatu ahli sunnati wal jamaa, kadhalika kuandaa nufusul mu'minin katika masala ya mutaba'atu sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, lianna hadha zaman huwa zamanu tarbiya wa tasfiya. Zama zetu hizi ni zama za kutengeneza tabia za waja na kusafisha itikadi za waja. Qala Allahu ta'ala wala yansuranna Allahu man yansuru, hakika Allah subhanahu wa ta'ala atamnusuru yule anayemnusuru. Inna Allaha la qawiyyun aziz, hakika Allah ni mwenye nguvu na ni mtukufu. Alladhina makannahum fil ardh, ambao watakaonusuriwa na Allah ni wale ambao Allah anapowamakinisha katika ardhi, aqamu salah, wanasimamisha sala, wa atau zaka, na wanatoa zaka, wa amaru bil ma'ruf, na wanaamrisha wema, wa nahwa anil munkar, na wanakataza maovu. Walillahi aqibatul umur, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio kuna mwisho wa mambo yote yaliyokuwa mazuri. Kwa katika aya hii tunaona, au katika aya hizi mbili tunaona Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ada Allahu bin nasr man yansuruhu wa'adan muakkadan bi muakkidatin lafziyya ma'nawiyya. Allah ametoa ahadi ya nusra, kumnusuru yule ambaye atakayemnusuru, ahadi iliyotiliwa mkazo na vitu vya aina mbili, mkazo wa lafzi na mkazo wa maana. Ama muakkidati lafziya, ama vile ambavyo vilivyotia mkazo katika aya hii vya kimatamshi, fahiya alqismul muqaddar, alqasamul muqaddar, ni kile kiapo kilichokadiriwa. لأن التقدير والله لا ينصرن الله من ينصره والله لا ينصرن الله من ينصره. نكتك آية هكونا لفظ القسم بل يكوجا ظاهر بل يكوجا مقدرا. الله سيما ولا ينصرن الله ولا ينصرن الله وتقديره والله لا ينصرن الله من ينصره. وكذلك اللام فيها بلا فيها كتك مؤكدات لام لام التوكيد وهنون كذلك هابيا نانوني كما البسيمة ولا ينصرن. كلاهما يفيد التوكيد يتهيب بيول من الفديشة مكازو. وما توكيد المعنوي هيني توكيد لفظي. أما توكيد يكي معنى ففي قوله إن الله لقوي عزيز, نكاتك ننولاك الله أكثبتشة كما الله من ينقوف نم تكوف. فهو سبحانه قوي لا يضعف, Allah ana nguvu hadhaufiki. Wa azizun, na Allah ni mtukufu, la yadhillu hadhaliliki. Wa kullu quwwatin wa izzatin tudadduhu satakunu dhullan wa dhafa, na kila nguvu na utukufu utakaokuja kuwa kinyume na nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu Allah subhanahu wa ta'ala, basi nguvu hizo zitageuka kuwa ni udhaifu na utukufu huo utageuka kuwa ni udhalili, kwa sababu imetofautiana na nguvu za Allah na utukufu wa Allah. Maana mtu yote atakayekuwa na nguvu lakini nguvu zake anataka kuziweka katika kupinga maamrisho ya Allah, nguvu zile zitageuka kuwa udhaifu. Na mtu yoyote atakayekuwa mtukufu lakini kwa utukufu wake kataa kutumia iwe ni sababu ya kudhoofisha maamrisho ya Allah na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi utukufu huo utakuwa ni nini? Ni udhalili. Kadhalika pia wa fi qawlihi walillahi aqibatul umur, tunapata pia katika kauli ya Allah na kwamba walillahi aqibatul umur, Allah ndiyo kuna mwisho wa mambo mazuri. تثبيت للمؤمنين عندما يستبعد النصر, nikumthibitisha au kuwathibitisha waumini pale ambapo waumini wanapojaribu kuliona hili jambo la nusra ya Allah kuwa liko mbali. Hii inapatikana sana katika dawa, hasa dawa ya haki. Sehemu yoyote ambapo kulipokuwa kumeenea batil, ile batil huwa inazungukwa na watu watukufu katika ule mji, na watu wenye familia katika ule mji, watu wenye majina katika ule mji, ndio huwa anatangulia na batili. Sasa batili inapendwa na watu wengi. Ikija haki, haki hupokelewa na wanyonge. Sasa hawa wanyonge ndio wanakuwa watu watukufu. Wanapokuwa wanajaribu kutaka kuliweka mbali jambo la nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala na ule ule unyonge wao, inakuja kauli hii walillahi aqibatul umur, kuwazindua na kuwathibitisha kwamba wasitetereke katika lile ambalo wanaloliamini kuwa ni sahihi. Tathbitu lilmu'min indama yastabidu an-nasru fi nadharihi libu'di asbabihi, anapokuwa anaweka mbali ile nusra katika mtazamo wake kwa sababu tu kwamba sababu za kunusurika ziko mbali indahu kwake yeye. Kwa mfano, mtu ameingia katika manhaj, anaifuata sunna vizuri na kuitekeleza, lakini familia yake asilimia 99.9 wote wanamkhalifu katika lile alilokuwa analisimamia la kuifuata sunna, na kila anavyoangalia anahitajia msaada wao, anahitajia nusra yao, anahitajia sapoti yao, anawaangalia wao ndio wako mbele yake hata katika maisha yake. Akifanya jambo basi wale watu wanamkaripia na kumsema vibaya. Basi Allah anasema walillahi aqibatul umur fa inna aqibal umur lillah wahda, mwisho wa mambo ni wa Allah. Yughayyiru subhanahu ma shaa hasba ma taqtadhi hikmatuhu, Allah anayabadilisha atakayo kulingana na vile ambavyo hikima zake zinavyoendana sambamba na yale yaliyobadilika. Wa fi hataini alayataini bayanul awsaf allati yastahiqu biha an-nasru wa hiya awsafun yatahalla biha al-mu'min ba'da at-tamkin fi al-ard. Anasema katika aya hizi mbili kuna bainishwa wasifu ambayo anastahiki mwenye kuwasifu, mwenye wasifu huo nusra, na kubainisha wasifu ambao anastahiki mwenye wasifu huo kunusuriwa na Allah. Wa hiya usafu ni atahalla biha almu'min ba'da tamkini fil ardh, na ni wasifu ambao anajisifu nao na kujipamba nao muumini baada ya kuwa amemakinishwa hapa ardhini. Fala yuhrihi hadha tamkinu bil ashari wal batari wal ghuluwi wal fasad, tamkini hii kumakinishwa huku katika hii ardhi pewa nafasi, pewa uwezo, kusimdanganye akawa ni mtu mwenye kiburi na uovu, lalika pia akajigamba na akawa ni mwenye kufanya fasadi katika ardhi. Wa innama yaziduhu quwwatan fi dinillahi wa tamassukan bihi, lakini atakiwa tamkini hii kumakinishwa huku, kupewa nafasi huku, kumzidishie nguvu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, watamassukan bihi, na kumzidishie jambo la kushikamana na dini yake. Na hii inakwenda hasa kwa watu wa haki. Hayana nimelingania watu wamesikia dawa, watu kwa kufuata dawa ya hili jambo lisikufanye wewe ukaanza kuwa katika hali ya kuingiza baadhi ya vitu visivyokuwemo katika dini, kuwa na kibri, kuanza kufanya fasad, kuwa na ulu, kujiona kwamba wewe uko juu ya watu na kadha, na kujisahau kwamba tamkini ile na kabuli ile aliyokujalia ni Allah subhanahu wa ta'ala, na haikuja hivi hivi, isipokuwa imekuja baada ya kuonekana wewe ni katika moja ya watu ambao umekaa na kudhibiti na kusubiri kufanya da'wa katika njia iliyokuwa ya haki. Alwasful awwal, wasifu wa mwanzo kabisa ambao anastahiki kuwa nao mtu ambaye aliyekuwa na nusra, aliyonusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema alladhina imakannahum fil ardi aqamus salah, wale ambao tunapowamakinisha na kuwapa nguvu katika ardhi wanasimamisha sala. Tamkini fil ardi la yakun illa ba'da tahqiqi ibadati llahi wahda, upewa nguvu katika ardhi, kupewa thabati katika ardhi hakupatikani isipokuwa baada ya kuhakikisha ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lazima umwabudu Allah, kisha ndio Allah akupe thabati. Lazima usimame na taa ya Allah, kisha ndio Allah akumakinishe. Na wale ambao waliokuwa wanataka kukuteteresha na kukutingisha waone kana kwamba ni jabal, ni mlima, Allah katika hili anasema alipokuja katika surati An-Nur aya 55, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati, Allah amewaahidi walioamini miongoni mwenu na wakatenda mema, la yastakhlifannahum fil ard, atawapa utawala katika ardhi, kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama ambavyo walivyowapa utawala na kuwakhalifisha wale waliokuwa kabla yenu kabla yao. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadalahum, na Allah atawamakinishia dini yao ambayo aliwaridhia. Wala yubaddilanna lahum min ba'di, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, na Allah atawaondoa na kuwabadilishia baada ya kuwa walikuwa na hofu kabla ya hapo, atawapa amani. Ukiwa na hofu kabla ya hapo, atawapa amani na watajiamini na wataishi kwa salama, lakini kwa sharti ya abuduna ni la yushiriku na bi shay'a, lazima wao wanakiabudu mimi Allah na wasinishirikishe na chochote. Allah athibitisha jambo hilo. Kwa sababu tamkin ni al-ibadatu lillah wa madha wa adamu ashirki, mwabudu Allah wahda na kuto kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala.